Más sáv. A digitális Magyarország megteremtése. Ez a jelszó, legalábbis az egyik, amelyel a kancellária miniszter ma vázolta, hogy miért is fontos hazánknak az elektronikus aláírásról szóló törvény, amelyet rövidesen tárgyal a törvényhozás. Azt mondta, szerintük az egyik alapfeltétel az, hogy ne csak egy szűk felső réteg kapcsolódhasson az információs társadalomhoz, és ne keletkezzen digitális szakadék. El kell terjeszteni a digitális kultúrát, mégpedig minél szélesebb körben. Ezekkel a mondatokkal természetesen többnyire egyetérthetünk, csak azt kellene jól látni, hogy mi biztosítja a szándékok megvalósítását. A piac szereplői ugyanis pénzből élnek, egyelőre nem látszik más motiváció arra, hogy széles körben terjedhessen a digitális kultúra. Ráadásul Magyarországon árérzékeny piac van, így nehéz olyan lehetőségeket robbanásszerű gyorsasággal terjeszteni, amelyek az átlagember pénztárcájához viszonyítva drágák. De talán ha az állam valami jó konstrukciót talál ki, akkor lehet esély. Bár attól félek, hogy máshol is, a kultúránkban, a nyitottságunkban is található hiba. Az elektronikus aláírás azonban egy fejlettebb világ terméke. Biztos, hogy megértünk rá? Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Dragonissimus hírsziporkus, avagy a hírszent, hallgatni pedig szabad híreinket. Németországban rekordokat dönt a lógásról szóló CD-ROM. Mit tegyünk, ha valaki vírus szabadított a gépünkre? Hallgatunk a feljelentésre gondolt, a NET doktornő tanácsot ad. Védekezés a vírusok és a pletykák ellen az interneten. Aztán kiderül, hogy mit tud a geszti vírus, hogyan működik az internetes népszámlálás, miképpen reagál a világháló Tornyán József lemondására, hallhatnak tippeket a szörfözéshez, az infószótárban pedig új sorozat indul. A téma is rövidesen kiderül itt, a számítógépes rádió műsorban. A modem időkben. Mi itt a stúdióban tudjuk, hogy többen már készülnek arra, hogy Dragon György kérdést fog majd föltenni, mert játszunk azért ma este is, de ez alkalommal csak telefonon várjuk majd a válaszokat, és lesz gondolkodási idő, úgyhogy a műsor vége felé lesz érdemes majd telefonálni. A számunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidok. Na nézzük akkor, hogy mik a legfrissebb hírek, Dragon György. A számítástechnika egyre inkább meghódítja a gépkocsikat is, már beszéltünk navigációs rendszerekről, fedélzeti számítógépekről. Az angol kormányzat 5 éven belül számítógépes sebességkorlátozást szeretne bevezetni minden gépjárműben. A technológiának az a lényege, hogy az autonavigációs számítógépén keresztül tájékozódik a korlátozásokról, tehát azon a számítógépen keresztül, amiről már többször beszéltünk, és megakadályozza, hogy a jármű a sebességhatár felé gyorsuljon. Tehát például, hogyha lakott területen vagy, akkor nem mehetsz 50 km/h többen? Igen, igen, körülbelül erről szól a hír. Alapvető marhaság, hát mi van, ha vészhelyzetben csak gyorsítását tudok kikerülni. Én is pont ezen gondolkodtam, hogy ez itt ember életek foroghatnak kockán. Szabályosan halott meg. De még azt is el tudom képzelni, hogy abban az esetben, hogy a navigációs komputer érzékelő, hogy egy másik autó mellett épp előzök, akkor lehet, hogy különbséget tesz, nem tudom. Minden esetre 20 gépkocsin próbálják jelenleg ezt az új technológiát. Valami hasonló Németországban már működik, nem? Én Ákos, te nagy autós vagy. Van valami hasonló ilyen sebességkorlátozás. Ami távolságtartás, azt hiszem. Tehát, de az nem is biztos, hogy Németországban volt talán. De azt hiszem, a Mercedes csinált egy ilyet, hogy kormány nélküli autóvezetésnél figyelte, aszfaltba épített ilyen kis pöckök, figyelték, hogy melyik gépjármű hol tart, és annak megfelelően sebességet gyorsítottak, lassítottak. Ha már Németországról van szó, sláger lett a lógásoktató CD-ROM, megjelent egy olyan új lógásoktató CD-ROM, egy olyan új multimédiás kiadvány, amely a munkavállalóknak megmutatja, hogy hogyan tudnak lógni a munkahelyükről, hogyan lehet hitelesen szimulálni egy betegszabadság érdekében. 15 betegség leírását tartalmaz a migréntől a gerincbántalmakig. Mondjuk a gerinctörést azért elég érdekes lehet szimulálni. Hol lehet kapni a CD-t? Igen, Németországban már nem furcsa. Nekünk nem kell ilyesmit tanítani. Zsigerileg megy. A CD-rom elmagyaráz, hogy milyen tüneteket kell bemutatni az orvos előtt, sőt, milyen vizsgálatokra kell számítani, és azt is, hogy miként kerülhető el a terápia. Ez azért egy nagyon izgalmas téma. Ezzel kapcsolatban egyébként nem internetes, de ma olvastam, hogy valahol pedig az embereknek fizetést fognak adni azért, hogy lustálkodjanak, mert így próbálják letesztelni, hogy az emberre milyen folyamatok hatnak, amikor például űrhajóznak, és egész nap semmit kell tenni. Szerintem ez inkább a sorköteles katonák körében lesz népszerűnk. Hát azok már így is el tudnak lógni bármit, amit csak akarnak. Sose felejtem el azt a barátomat, aki versenyszerűen birkózott, hatalmas bikanyakú megtermett úriember volt, és sose lehetett katona, mert állítólag szívgyengesége volt. Nagyon jó. Akik nem annyira betegek, és akiknek gyors idegrendszerre és gyors kapcsolásra van szükség, azok a pilóták lehetnek. Biztos tudjátok, hogy vannak olyan vészhelyzetek, amikor még az az idő is számít, amíg a pilóta a kormányhoz nyúl és reagál. Épp ezért a NASA egyik pilótáját egy Boeing 757-es szimulátorára szó szerint rákötötték, hiszen az idegeire kötöttek ilyen érzékelőket, nem fizikailag, hanem kívülről, tehát nem műtötték meg az illetőt, és a karizmaiban keletkező idegi impulzusokat figyelte a szimulátor, tehát elvileg a repülőgép, és minden vészhelyzetből sikerült épségben leszállnia, tehát ez egy működőképes technológiának tűnik. Erről ilyen science fiction regényekben már elég régóta szó volt, tehát... Ó, hát meg a gondolatirányítással, 4 évvel ezelőtt ez már beszéltünk. Ez is erről. Valami hasonló, mint gondolatirányítás, csak annyi a különbség, hogy azért idegi impulzus kell. Tehát már a szándék, hogy megmozdítsam a kezemet, az már épp elég ahhoz, hogy a repülőgép erre reagáljon. Szerintem ez ugyanaz. Én most jövök rá, hogy ez ugyanaz a dolog. Mert hogy a gondolatirányítás is hasonlóképpen egy ilyen idegi impulzus. Igen. Most egy olyan neuronhálózatot alkalmaztak, amely rendkívüli esetekben a másodperc tört része alatt képes újra tanulni a változó irányítási jellemzőket. Tehát itt nem fizikailag arról van szó, hogy a repülő mindig ugyanazt csinálja, hanem amikor mondjuk leszakadt a fél szárnya, akkor azért másképp. Hol lezuhannak. Másképp. Egyébként erre volt egy nagyon érdekes történet, amikor a izraeli légierő egyik vadászgépének gyakorlat közben leszakadt a fél szárnya, a pilóta nem vette észre, és emiatt sikerült a gépet életben, vagy élesben letennie, és utána küldtek egy faxot a gyártócégnek, hogy le lehet szállni fél szárnyal, és azt mondták, hogy elvileg igen, erre küldtek nekik egy fotót a fél szárnyú vadászgépről, hogy nekünk ez sikerült. Még képzeljétek ezt a helyzetet, amikor a pilóta arra gondol, hogy balra fordulok, mégse. És az idegi impulzus már elment. Na de ez az, én meg egy ilyen karikatúrát láttam, egy régi ilyen amerikai, valószínűleg, hogy Time magazinban volt, mutatták nekem ezt a karikatúrát, és ott ábrázolták a vadászgép pilótáját a gondolatirányítással, amint éppen a kedvesére gondolt. Hát nagyon rossz lehetett, akkor ágaskodott a repülő. Nem egy ilyen szívformát írt le a levegőben. Nem tudom, tudtátok-e, hogy le lehet hallgatni az e-maileket? Hát persze. Most de nem klasszikus módszerekkel, ezentúl erre érdemes lesz a jövőben figyelni, ugyanis egyszerű Java kódokat az e-mail végére írva meg lehet azt oldani, hogy az adott e-maileket mindig egy bizonyos e-mail címre is továbbítsa a rendszer. Tehát mondjuk valaki le akarja az én e-mail forgalmamat lesni, meg akarja ugyanazokat a leveleket kapni, amiket én írok és én kapok, és a végére fűz egy ilyen kis Java programoskát, amit én észre se veszek, mert az átlagos hozzáállás, hogy az ember csak kattint a válaszol gombra, és nem figyeli, hogy a végén még van valami. Épp ezért mindenki legyen óvatos, mert nem csak vírusok vannak már ezen túl a számítógépünkben, hanem akár kémek is lehetnek. Ez csak azokra az e-mailekre vonatkozik, amik webalapon valamilyen Java. Igen, amik HTML alapú levelező programokkal futnak. Na akkor a kérdés, kedves Tudi. A kérdés az lesz, most egyszerű kérdést fogunk föltenni, hogy hol dolgozik az úriember, aki milyen típusú repülőgépet vezetett. Erre a két kérdésre kell válaszolni. 328, 85, 55, és a műsor vége felé lehet majd válaszolni. Vírusokat emlegetett az előbb Dragon Gyuri, és valami hasonlóhoz kapcsolódik majd Ned doktornőnk, Kitzinger Szonya. Így van, jött egy levél, felolvasom, kedves Ned doktornő, nemrég kaptam egy GNF plug. .exe nevű fájlt. Az illetőnek, aki küldte, nem volt nevese e-mail címe odaírva, de a levél fejlécét kiderítettem. Kihez forduljak az ügyben, hogyan nyerjek jogorvoslást. Nehéz dolog, de azt ugye biztos tudjátok, hogy Majtényi László adatvédelmi biztos nemrégiben indítványozta azt a jogalkotóknak, hogy az online magyar százezreknek is kéne kitalálni valamiféle törvényt az ilyen kínos ügyekre. Hát ugye ez idő, amíg az online rendőrség ugye föláll, addig is lehet rendes jog szerint eljárni. Most az illető feljelentheti. Hadd jegyezzem meg, hogy elvileg a magyar törvények lehetővé teszik a rendőrségnek, hogy bármit lehallgassanak, hogyha okuk van rá, így az elektronikus leveleket meg azt is, hogy ilyen ügyekbe úgy járjanak el, mint ahogy a rendes jogban járnának el. Tehát az illetőt fel lehet jelenteni, de hát most odamész, kiröhög a rendőrség, amikor ilyen emberölés, többszörös gyilkosságokról van szó manapság. Lehet csinálni azt, amiről beszélgettünk délután, hogy betenni a levelező rendszer szűrőjébe ezt a levelet, és akkor ilyen címről ugye az illető nem kap többet levelet. Ezt azért nem tartottam jó ötletnek a részedről, mert ugye nincsen ember, aki kipécéz valakit, és tönkre akarja tenni, és ugyanarról a címről azért küldözgeti a vírusait, nem hiszem. Ja, mert hogy azt mondod, hogy azért van annyira fineszes, hogy akkor persze inkább egy másik címről küldi. Aztán egy mókásabb megoldást a Gábor javasolt nekem, hogy lehet reagálni erre oly módon, hogy egy vicces vírus lehet kreálni, és esetleg el lehet neki küldeni egy enyhébb hatásút. Aztán lehet önbíráskodni az interneten, ugye léptennyomon látunk ilyen online rendőröket. Képzeljétek el, volt egy ismerősöm, aki az ilyen esetekben úgy járt el, azt hiszem kétszer történt meg, hogy válaszként egy vírus támadásra elküldte a bizonyos Honecker vírust, amit nem tudom, hogy ismertek-e. Mondd el. A lényege az, hogy elküldöd, megjelenik Honecker feje így a képernyődön, és így röhög. Az egykori NDK főtitkár. Röhög, és mondja, hogy ilyen kaján vigyorral az arcán, hogy én most akkor le fogom törölni az adatbázisodat, és akkor egy perc múlva, mintha csak egy formát szétnyomtak volna. Szóval ez kellemetlen, de hát lehet így is. A tudomány mai állása szerint én azt javaslom, hogy semmiképp se bontsunk fel olyan kiterjesztésű fájlokat, hogy exe, hogy pif, hogy bat, hogy jpg.exe, vagy bmp.pif. Úgyhogy ezekre nagyon ügyeljünk. Semmilyen olyan fájt, aminek két kiterjesztése van. Még akkor ennek sem, ellenére, hogyha mondjuk ismerőstől kapjuk, ugye? Igen. Mert nem biztos, hogy szándékosan küldtek. De kézzel, ma küldtem nektek egy Excel fájt, azt nyugodtan felbonthatjátok. Ma kaptam én is, utólag jöttem rá, hogy ezt nem kellett volna olyan felelőtlenül felbontanom. Egy Valentin napi üdvözlet, amit meg kell, hogy osszak veletek. Kijön egy letöltés, be kell írni a nevemet, beírtam, hogy Szonya, elkezd egy pasi táncolni, de ilyen tordján tokás, hatalmas pocakos, a nyakán egy csokornyakkendő egy szál bugyogóba van, és mint hogy egy nightclubban lenne, ilyen oszlopon így vergődik. Képzeljétek el, a fenekét így kitolja a képernyőre, és ott megjelenik egy szívbe, hogy Szonya, mondjuk, és akkor egy jelentést elereszt, úgyhogy nagyon kemény, úgyhogy ha valentin.exe nevű fájjön bárkinek, azt szerintem kibonthatja, mert ezt fogja benne találni. De hadd bújjon ki belőlem a PC tip gyorsan egy kicsit, hogy tessék vírus ellenőrzött használni, csak az összes ilyen exit meg ilyeneket meg lehet nyitni, akkor is óvatosan bánjunk vele, de akkor a vírus ellenőrző fog szólni, hogy ez egy nem biztonságos fájl, ő nem szeretné, és általában menet közben elkapja a vírust. Na tip azért még lesz később is, most azonban honlapozgató. Mennyi mindent talált itt nekünk Varga Gábor az interneten. Rengeteg dolgot. Elsőként... Hát ez valami képregény itt, nem? Rögtön. Az egy képregény, sőt, mi több a honlapnak a díszítése, tehát kicsit ezt rosszul értelmezted. Egy kicsit maradjunk még itt a komoly dolgoknál, Szonya után szabadon. Vannak olyan honlapok, ahol mindenféle ilyen vírus ellenőrzők vannak. Én találtam egy olyat, aminek az a neve, hogy XLR8, nem tudom, hogy honnan jön a neve, viszont a legjobb benne az, hogy az összes ilyen vírus ellenőrző egy helyre van összegyűjtve, és mindegyiknek a kipróbáló verzióját le lehet tölteni. Gyuri, mintha akartál volna valamit mondani? Csak az Accelerate. Accelerate. Gyorsíts. Igen, ezt jelenti. A 8-as az 8 benne, Accelerate. Akkor ezt nem sikerült egész jól felfedezni, ezt a kis szóviccet. Viszont pedig már egyszer Bódi Zoli beszélt erről, ugye? Nem, jó 8. Nem. De akkor Gyuri mondta. Sőt, még a... Hát sok mindenről beszélt a Bódi Zoli. Na, folytasd. Van viszont egy Gesti 2000C vírus, ez nagyon tetszett nekem. Parazita módon támad, ugye mit nem ér a Melissa meg a Honecker vírus. Ez a vírus ez azt csinálja, hogy 25 szövegszerkesztőbe és kiadványszerkesztőbe képes észrevétlenül beépülni, és a használat során a helyesírás ellenőrző adatbázist felhasználva idétlen szóvicceket és kretén rímeket szúr a szerkesztett szövegbe, így aztán a szöveg a vírus végén úgy néz ki, mintha maga Geszti Péter kreálta volna. Mondjál már egy példát. Van itt például ej mi a kőtyúk a nyókentnek, nem kőtyúkapó. Vagy magógnak vagyok fia, holnap magógnak, ellenségeim hiába ógnak, mógnak, nevezzenek demagógnak. Ilyen és hasonló kis vicceket. Például egy ilyen vírus automatikusként. Ezt hogy automatikusan készíti a gép? Hát a vírus így működik, tehát amikor elkezded használni a szövegszerkesztőt, akkor ilyen kis tréfás szövegeket csinál abból az állományból, amit saját magad írtál. Ez előre legyártott szövegeket szúrja bele az én szövegembe. Igen. Aha. Ez nagyon hasonlít arra, amiről beszéltünk itt a műsor elején, ez a pornolizer.com, azt hiszem ez a címe, amely hát a nevéből kiindulva ugye mindenféle csúnyaságokkal tűzderít tele a szöveget, de a legmeglöbbenőbb, hogy egészen értelmezhető szöveg, tehát nyelvtanulag is, stilisztikailag is, hát némi kis fenntartásokkal, ugyan, de egy értelmezhető szöveg jön ki. Éppen egy informatikus újságíró kollégám mesélte, hogy egy nagyon profi szövegértelmező működhet a háttérben, mert a jelzők helyét megtalálja, vagy esetleg a jelzőket a szövegben, és azokat cseréli le. Én is jártam a múltkor valami hasonló helyen, nem tudom pontosan, lehet, hogy pont ez volt. A saját személyes honlapomat néztem meg, és elképedve láttam, amint valami iszonyú trágár szófordulat. Ez az, mondat, ez az. Na itt a lényeg ugye az, hogy van ez az oldal, amire fölmész, ott van egy ilyen kereső, abban beírsz mondjuk egy honlap címet, és akkor és az, ott a jelzők helyébe. Tökéletesen ugyanazt a honlapot kapod vissza minden stimmel, csak a szövege kicsit tele van sípszóval. Egyébként szerintetek tehát következetesen mindig mondjuk a szép, mint jelzőre azt írja, hogy kaki, vagy mi? Nem, biztos erre működik valamilyen random, előre generált véletlen effektus. Szóval az azért nagyon gyenge lenne, hogyha mindig ki lehetne találni egy analógiát. Egyrészt ez a szövegértelmezés ebben a nagy dobás, de a másik pedig, hogy mekkora nagy hihetetlen szóadatbázist készítettek trágár szavakból. Trágár magyar szavakból. Na, hát az informatikusok, szavakból. Kérem szépen. Igen. De ezt magyarok követték el? Biztos, mert magyarul működik. A szöveg magyarul működik. Nem, de van angolul, meg németül. Valószínűleg ez egy olyan honosított dolog. Egyébként annyit, hogy a honlapon az a hír volt, hogy a hatalmas nagy kívánság özön hatására magyar verzió is lesz. Hát lett. Ki lehet próbálni. Na, még tovább. Egy érdekes dolgot találtam, egy sokkal komolyabb dolog, ugye egy vagy másfél-két heten működik az népszámlálás a második rendszerváltás utáni, és ezzel egy időben az interneten is elindult egy online népszámlálás. Cyberscope-nak hívják, és az Evox nevű oldalon lehet kitölteni a kérdőívet, hogyha valakit érdekel. Egyelőre csak arra kíváncsiak, hogy kifélék, mifélék vagyunk, hol használjuk az internetet, milyen szájtokat, milyen portálokat látogatunk, mire használjuk az internetet, e-mailezésre, fájl letöltésre, stb., de rendszeresen minden hónapban újabb és újabb kérdéssorozatokat fognak föltenni. Azzal sarkalják az internetezőket a részvételre, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet, hiszen így van értelme, hogy CD-ket vagy multimédiás valamiket lehet nyerni, illetve másik verzió, hogyha valaki azt mondja, hogy jobban szeretné a kérdőíveknek az adatait megkapni, akkor lehet azt is választani, hogy a kiértékelt adatokat küldik el. De ez most az ember normális valójára, vagy az online szokásaira kérdez rá? Az online szokásaira. Ez egy kifejezetten internetes. Igen, tehát, mennyit internetezzel egy nap? Igen, és az egész adatbázist azt majd rávetítik egy körülbelül ekkora méretű magyar reprezentatív mintára, úgyhogy ez a népszámlálás is reprezentatív lesz. Mi a cím, ahol lehet népszámlálni? Délután fél hét körül, vagy fél hét után pár perccel kaptuk azt a hírt, hogy Torgyán József földművelés ügyi és vidékfejlesztési miniszter lemondott posztjáról. Mi most itt a modern időkben természetesen ezt nem kommentáljuk, lévén nem politikai műsor vagyunk, hanem arra figyeltünk fel, hogy az interneten milyen gyorsan jöttek az első reakciók. Hihetetlen sebességgel lehetett a híreket kapni. 18-ra 29 perckor érkezett bombaként a hír. Ettől kezdve én felváltva figyeltem a chatet, az ICQ-t, illetve azt a két fórumot, ahol én jelen szoktam lenni, Origo 18:30 perckor már nem hivatalosan ezt közölte is, tehát a fórum, sőt magán az Origo főlapon is, tehát pontban 6:30 megjelent. A hír maga. A hír maga, ezzel szemben az Index 7 percet késlekedett, tehát fel kell kötni legközelebb a gatyót, mert ez azért 7 nagyon értékes perc volt, hiszen az Origo fórumon a hozzászólók 7 perccel később már a 10-valahanyadik hozzászólásnál tartottak. De ez azért érdekes, mert maga a kormány szóvivői tájékoztató kezdődött pontban 6:30. Én nem tudom, hogy tégla volt-e a falban, vagy bármilyen más úton, módon sikerült ezt a dolgot megoldani. Egy tény, hogy nekem az első reakcióm az volt, hogy elmentem az MTI-nek a honlapjára, és ott már fönt volt a hír, tehát minden valószínűség szerint az Origo honlapjára is onnan kerülhetett lehet, ki. Lehet, hogy talomba volt az Origónak, hiszen ezért lehetett számítani már egy pár napja. Persze, hát meg volt írva, gondolom. Gondolom volt mindenkinek az ujja. Az történt, hogy valaki jött ki a miniszterelnök úr és a ex-miniszter úr tárgyalásáról, újságíróknak, akik kísérték őket, elejtették, valaki betelefonált a szerkesztőségbe. Hát vagy ott volt nála a laptopja, és már írta is a hírt. Lényeg, ami lényeg, nagyon érdekes új dolgot fedeztem fel, az a régi mondás, hogy minden szenzáció 3 napig tart, a cseten 3 percig tartott, tehát ennyire felgyorsult a dolog, valaki bedobta a köztudatba, hogy Tornyán József lemondott, mindenki örömködött, vagy szidalmazta, vagy ahogy jól esett neki. Aki 4 perc van, mondtam már be, az már egy utolsó lémer volt, hogy ezt mi már régóta tudjuk, és senkit a továbbiakban nem érdekelt a dolog tovább. Nagyon gyorsan pörögtek a fórumon a hozzászólások, de nagyon hamar leálltak. Tehát én fönn voltam a fórumon 9 óra körül, már új hozzászólás nem volt. Tehát aki el akarta mondani a saját mondandóját, az elmondta, örült vagy nem örült. Azért 2 érdekes megjegyzést is teljesen politikamentesen, csak így kiragadva a fórumról. A egyik legaranyosabb Molotovics nevű emberke azt írt, hogy van Isten. Hát ezt nem tudom, hogy kire értette, de minden esetre alátámasztja a következő hozzászólást, amit Advanced Lamer mondott, és ezzel teljesen egyetértek. Kis lépés Tordján Józsefnek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője ma már egy tippet mondott nekünk itt a műsorban, de azért a nem sokára megjelenő PC World-ben lesz egy összeállítás arról, hogy nem csak telefonon keresztül lehet internetezni, hanem azért van más módja is. Például az, amitről a múlt héten már beszéltél, hogy műholdon keresztül lehet letölteni a nagy filmeket, MP3 zenét. Hát ezek is fenntartásaim is kialakultak, mert működik a dolog, de nagyon úgy fest, hogy ez nem internetezésre való, hanem inkább egy állandó fajta letöltésre. Tehát itt kijelölt fájlokat bizonyos időben küld le nekünk a műhold, tehát ehhez nem kell élő internet kapcsolat, csak előtte ki kell találnunk, hogy milyen fájlokat honnan szeretnénk letölteni, ezt tudatunk kell a szerverrel, ami nekünk ezt letölti az ő kinti külföldi szerverére, valahol azt hiszem ez egy német cég, tehát gondolom valahol Németországban, majd onnan továbbítja műholdon keresztül nekünk. Úgyhogy kicsit körülményes a használata, főleg azoknak nagyon jó, akik nagyon nagy mennyiségű adatot, tehát több 100 megát töltenek le, általában rendszeres helyről, mint egy valószínűleg azoknak például tökéletes lehet, akik internet oldalokat tükröznek. Azoknak nagyon klassz lehet. Na, de akkor beszélünk azokról a lehetőségekről, ami egyébként meg jó azon a hétköznapra. Egy kicsit fölhúztuk magunkat, hogy egyszerűen nem lehet ma már úgy internetezni, hogy az ember ne nyúljon tényleg bele a zsebébe egy kicsit, mert ugye a telefon szolgáltatunk most február 1-től új telefontarifákkal rukkolt elő, és az internetezési szokásait még nem alakította ki, tehát nem mondta meg, hogy pontosan mi ez a 0651-es szám, amivel keresztül lehet olcsóbban telefonálni, nem tudjuk pontosan, hogy most akkor mekkora ez a tarifa. Úgy tűnik, hogy eltörölték ezt a 150 forintos egyszeri éjszakai díjat, aztán most ezt... Szó volt róla. Lehet, hogy most... De sehol nem kommunikálja ezt rendesen, úgyhogy egy kicsit felhúztuk magunkat rajta, de azt mondta, hogy eltörölte, és ezt helyette egy új... Én megnéztem most ma a honlapjukon, és ott azt írja, hogy a mindenkinek csomagot, azt az éjszakai 4000 forintost, azt visszaállították, de új tarifák lépnek majd életbe, amely a 0651-es számot hívva olcsóbbak lesznek, és kapcsolási díjmentesek, mint az élők. Egy kicsit meg kell, hogy számfoljalak, mert már az elején az volt, hogy a 150 forintost azt júniusig nem törlik el. Maradjunk abból, hogy ezt jövő héten tisztázzuk. Ez a baj vele, hogy kusza, és rosszul kommunikálják, és mindenki össze-vissza beszél, és ezáltal nem tudja, hogy pontosan mi a helyzet. Valószínűleg nem olyan rossz, mint ami ennek tűnik. Jövő héten tisztázzuk. Ennek apropójából azért ez egy jó alkalom volt arra, hogy utána nézzünk, hogy hogyan lehet ma Magyarországon internetezni egyéb útvonalakon keresztül is. Tehát kipróbáltuk most az első alkalommal, összehasonlítottuk a telefonos internet kapcsolatot, az ISDNS kapcsolatot és a kábeltelevíziós megoldást. Melyik a legjobb? Hát sebességben egyértelműen a kábel televíziós kényelem szempontjából is. Úgy néz ki, hogy költséghatékonyság szempontjából is már egy olyan 10 000 forint körüli maximális díjat szoktak fizettetni velünk. Most egyre jobban teljeszkedik a Cello, eddig csak a TV-net volt. Azt hiszem Szonyának van most már személyes tapasztalata is. Én írom azt a cikket. És nagyon jó, nem? Nekem nagyon jó. Észveszejtően kényelmes egy kábel tévét használni, mert élő kapcsolatban vagy, nem kell tárcsázni, nem kell attól reszketned, hogy leszakad a kapcsolat. Tehát mindenképpen egy nagyon nagy nyereség. És mi az előnye a többinek? Hát a többinek az az előnye, hogy például a telefonos kapcsolat az általában bárhol elérhető, míg a kábel tévé sajnos még Budapesten is csak egy-két kerületben, és azoknak is csak bizonyos részén. Most már két újabb kerület van, azt tudjátok, ugye? A Cello. Az ISDN-nek pedig az a előnye, hogy egy biztonságos digitális adatátvitel, tehát szinte garantáltan mindig 64 vagy 128 kilobájtot tudsz forgalmazni, még egy modemmel jó esetben 40-48K-t, tehát ez az, meg az 56K se jön össze, megszakadhat a kapcsolat. ISDN-en úgy tűnik, hogy nagy biztonsággal működik a dolog, és hát árban nem különösebben drágább, mint a normális telefonkapcsolat. Annyiban, hogy általában a szolgáltatók, tehát az internet szolgáltatók drágábban adják az ISDN-es kapcsolatot, mint a rendes feltárcsázósat. Szóval választási lehetőség most már van, a jövő héten pedig utána járunk, hogy mi a helyzet a telefontarifákkal. Új sorozat indul az Infószótárban, Bódi Zoltán, aki most egy kicsi bevezetőt mond ehhez. Igen, a névadási divatokról még nem beszéltünk részletesen, nekem ez egy nagyon-nagyon kedves területem, általában is, de az interneten különösen, nagyon kevesen foglalkoztak egyébként még ezzel a témával. Ha megfigyeljük, az interneten személyeket neveznek el, személyeknek adnak új nevet, nem feltétlenül ugyanazt a nevet, ami a valós életben van meg, nem is feltétlenül kell, hogy ilyen, hogy kapcsolatban legyen ez a név, ez nagyon izgalmas, majd megnézhetjük, hogy a nemeknek a névadása mennyire követi a valós névadást, álnevek, becenevek, hogy jelennek meg, illetve mikor és milyen módon jelennek meg a valós nevek, és ennek mi a funkciója. Bocsáss meg, Zoli, egy pillanatra megakasztalak, csak azt hadd mondjam el, hogy a játékunk megfejtőjét mi próbálnánk visszahívni, de egyelőre foglalta vonala, úgyhogy arra kérjük, hogy tegye. Internetezik biztos. Internetezik. Na, szóval, hogy vissza tudjuk hívni, tegye le. Zoli? Vannak helynevek az interneten, tehát tulajdonképpen ez a doménneveknek a megnevezése, itt nagyon sok fajta létezik. Intézményeket nevezünk el, tulajdonképpen cégeknek a megnevezései az interneten hogyan módosulnak, ez is érdekes lehet. Illetve egyébként tárgyakat is megnevezünk az informatikában, hiszen a szervereknek is nevei vannak, ezek tulajdonképpen tárgyak, és egészen elképesztő, hogy milyen neveket lehet találni. Csak egyetlen példa zárásként, hogy az ELTE-nek az egyik karán a Tolkien gyűrűk urának a főszereplőiről nevezték el a szervereket, ami egy nagyon érdekes dolog egy egyetemhez képest. Van szerver névadási divat? Van. Egyértelműen van. Lehet. Én már láttam követni. Olyat is, hogy valamelyik szervet Big Mac-nek neveztek el. Igen, vannak idegen, vannak magyar, vannak mesehősök. Nálunk van Godzilla és Holló. Hát úgy tűnik, hogy még nincs itt a hallgatónk a vonalban, lehet, hogy már majd csak jövő héten fogja megfejteni a kérdésünket, addig talányos marad. Hogy fogjuk majd folytatni a sorozatunkat jövő héttől kezdve, és milyen főbb irányok lesznek? Először a személynevekkel szeretném, hogyha foglalkoznánk, tehát az e-mail nevekkel, annak a típusaival, és utána áttérünk arra, ami a kukac után van. Tehát gondoltam. Tulajdonképpen a domain nevekre, ennek tényleg nagyon nagy forrása. Mindenki nézegetheti egyébként a nic.hu honlapon, ott van az összes létező magyar domain név. Köszönöm szépen, tehát erre számíthatunk jövő héttől kezdve itt a modem időkben. Eddig tartott ma a műsor, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-vel, CD mellékletén, MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.